Radio Samboy. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan boas ustedes, benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos, pois, con esos enderezos que temos por aquí, que son, por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, tamén o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, tamén no Facebook, pois, que é galegosnovais. E temos dous teléfonos, que son o 93-661-3538 e o outro, que é o 93-661-3954. Pois hoxe temos que desculpar o noso compañeiro Xulio, pero terémolo a través, pois, do teléfono aquí connosco. E nas vías de son, hoxe, temos o equipo de sempre. Por unha banda está Andrea, e pola outra banda, Andrea, moi boas tardes. E pola outra banda, pois, Fernando, tamén moi boas tardes. Como é, pois, normal, para encetar un programa, que mellor que poñer un pouquiño de música, e así, pois, vamos, como dice outro, meténdonos en fariña. Bueno, baixamos un pouquiño música e vámonos ir ás terras, bueno, de alá de do Caurel, da zona sur do Caurel, tocando con Quiroga e Chantada e toda aquela parte, tocando, dixéramos, a cabeceira da Ribeira Sacra. Vamos a falar, pois, de produtos artesáns, como é Caurelor, que fan produtos artesáns entre mermeladas, cremas, en fin, para estos días poder, pois, untar no pan. E tamén zumos naturais. Aí todo é natural. Pero vamos ir con Daniel Arza, que é o que nos vai, pois, a falar destos produtos e nos vai a desvelar quizás algunha outra cousa máis. Así que, moi boas tardes, Daniel. Hola, boas tardes. Que tal aí por esa, por ese recuncho? Bueno, ben, estos días son un pouco de frío, pero bueno. Bueno, normal. Pero dicen que para a semana xa acaba, eh? Sí, bueno, estamos de inverno tamén, ten que fazer frío ahora. Hombre, ahora é o tempo del. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos a falar desos produtos que eu supoño que xa de moitos que tedes, tedes algún novo máis, non? Bueno, xa a verdade que desde que empezamos hasta ahora fomos ampliando a gama de mermeladas, de castañas e tal, xa temos cerca de 20 referencias xa. Bueno, este fai un mes, dos meses que empezamos con un novo proxecto que estamos facendo ahora queixo fresco. Ai, moi... Hombre, así con mermelada, que mellor. Efectivamente, estamos dando un acompañamento que sempre estábamos recomendando, que as mermeladas van moi ben con queixo fresco. Pois, que máis, que mellor, así polo menos xa facemos as dúas cosas. Claro. Como vai saindo eso? Porque ben, a verdade que ben. Sí, sí. Ben, moi ben, o queixo ten gusto moito, facemoslo como se facía antes na casa, chamamos o queixo de farraca. Sí, sí. Porque se escurrimos nun trapo, nunha farraca. Sí, sí. É verdade que está tendo moito éxito, a xente gusta, estamos intentando recuperar os sabores antigos que había antes que todo o mundo se acorda esos queixos que había na casa. Sí, señor, sí, señor. É verdade que ven contentos. Boa. Como foi na festa da pizza da castaña? Ben, moi ben, a verdade que é un tempo maravilloso. Sí, no, tempo tuveste logo. Sí. Houve un tempo espectacular que parecía, non parecía inverno. Sí. Pero é ben, moita xente, moito público, moi ben de ventas, ben, para que nós estamos. É unha festa que para nós non funciona moi ben. Sobre todo as ventas, non? Sí, sí, sí, as ventas a xente nos conoce, cada noche veñen a... Veñen xa dun ano pasado, dun ano para outro, e dicen, ah, comprei xo ano pasado, a ver que tens este ano, tal. Sí, sí, sí. Ben, a verdade sí, que sí, moi sí, ben. E... Aí, eu estou subendo aí que na pantalla, estou vendo castañas, pero se ve que están sacando que de salmoira, de sal ou algo así, unhas... Veixo nunha caixa que está des, que está sacando castañas... Ah, vale, pero eso é de area. Ah, é de area, para que se conserven. Efectivamente, é un método de conservación. Mira, sí, sí, señor. Sí. Nos cando apañamos, tenemos los dos outros. E botamos os 8 días en auga. Sí, sí. Para que morran os bichos, para que se hidraten, se veñen moi secas e tal. Depois é cando metemos nas caixas con area. Porque así tamén se limpan de toda as impurezas que teñen, non? Efectivamente, é un método de desinfección natural que utilizamos, botamos nas caixas con area, que é donde se conservan hasta o momento que vamos a peladas, preparadas. Caramba. Mira, un invento máis, ves? Sí, a verdad, unha das poucas formas que hai de conservalas, non é un método eficaz 100%, pero o que sí que hai é o método 100% natural, e é 100% sin coste. Hombre, por eso é do que se trata. Claro. Que cuanto menos coste, pero que sexa, dixéramos, pois, productiva. Efectivamente, intentamos buscar métodos de conservación de castaña, o secao, o congelado e tal, pero eso todo eso requería un proceso de un gasto, evidentemente, de unha claro. que non supoña un desembolso. Entonces, estamos buscando algún tipo de método de conservación natural, facendo pruebas e investigando e tal, encontramos ese sistema de conservación área. Vanse estropeando, algunhas estropeanse, pero as que se conservan, a verdad que quedan moi ben. Fálanos dese, por exemplo, da castaña. Unha vez que se pelan, que vexo que hai castaña pelada, pero está cocida ou está cruda? Está cocida, xa. Xa está cocida, non? Sí, ese formato que facemos son como envasadas ao vacío. Pelámoslas, despois de sacarlas da area. Sí, sí. Escaldámoslas, pelámoslas. Sí, sí, sí. Van a esterilizar ya na cocción na bolsa. Entonces, están listas para comer. E despois xa facemos tamén as castañas en almíbar. Que van envasadas en almíbar, que en agua con azúcar. ¡Ostras! Eso utilizase máis ben como postre, como... Sí, sí, sí, sí, sí. E a castaña cocida utilizase máis como guarnición, como acompañamento de carnes, sí. De, con leite, con chocolate, despois con postres. Bueno. Cada un xa busca a súa mellor forma. Eu con leite, vamos, encantame. Sí, a verdade que está moi ben, con leite está moi ben. Pero despois acompañadas con caza ou algo así, eu que máis se utiliza é a castaña. Sí, a verdade que pega moi ben. Unha carne con dúas sabor dulce da castaña, pues queda moi ben. Sí. E é unha forma de non recurrir sempre a típica acompañamento de ataca ou de... típico, pois un dos sales un pouco do normal, e unha cousa que está moi boa, natural, 100%, é da terra. Biscochos, por exemplo, non vos dicen, oi, facer biscochos de castañas... Sí, ideas danos bastantes. Sí, sí. No, porque eu comín, vaya, bizcocho, sí, de castañas, ya está, vamos, sí, sí, espectacular. Hay moitas iniciativas tamén por aquí alrededor que fan tartas, sí, e fan bica, hai unha xente en Trives que fai bica de castañas tamén, sí, magdalenas, sí, e tal. Bueno, sí, está dando un pouco un valor tamén a, hombre, o a, que ese tema. O tema natural do campo, claro, que dixéramos, o castiñeiro non das castañas para el solo. Efectivamente. Non as dá para el, das para a xente. Efectivamente, dá para todos. Dá para todos, sí, claro, sí. Últimamente estás recuperando un pouco ese tema, e oxe, ben, menos un árbol que está aí, que se está desaprovechando, por menos sacar un pouco de beneficio. Porque as castañas que dicías antes, por exemplo, glaseadas, prepostres eso, tamén as facedes vos. Sí, sí, xa facemos castañas en almíbar tamén. Bueno, que, castañas en almíbar. Sí, este ano temos pouca produción, porque a castaña foi bastante mala. Sí, sí, bueno, é que houve por sitios moi pouca castaña. Sí, sí, este ano foi un pouco pobre, pero bueno. Bueno, pero vanse collendo, quizás non sea desto, porque houve que, sobre todo, que é pola zona de Portugal con Galicia, houve xente que sacou muchísimo diñeiro das castañas, sí. E ainda onte falando con unha señora que era cerca de Xinzo, de Limia, pero sí, da parte de Portugal, que vamos, que se ve que las pagaban ben. Sí, sí, no, este ano por todos lados. Este ano, xa te digo, subiu como un euro máis do precio, ou máis, que compraban en origen. Sí, sí, entonces, sí. Eso notas, al final, xente que vende 15 ou 20 mil kilos, son 15 ou 20 mil euros máis. Exactamente, sí, entonces, señor. Notas a diferencia. Sí, sí, este sí. Ano subiu o precio porque non había, está pasando como está pasando con mel, como varios produtos, sí, que non hai, entonces o precio está se elevando. Sí, sí. E fostes convidados a algún desto como como artesáns, convidados a algún lugar de alimentos, de alimentaria? No, de alimentaria tuvimos contactos con algún xente e tal, o que pasa que estamos pensando en ir algún ano destes, iremos. Sí, sí, porque, por exemplo, non sei, pola parte de Asturias, que vos queda máis cerco ou algo así, sí, non? Sí, sí, sí, no, fomos a Madrid, alguna feira, había que ir a Madrid, nos fomos aí a algunhas, pero bueno, o noso mercado é máis nacional, entonces, sí, enviamos a través da página web, sí, sí, sí, e tal, sí. Pero nos casi todos vendemos aquí directamente, entonces temos sí, que ir a producción. Bueno, entonces, claro, vosotros a producción xa sacáis de aí, efectivamente. Porque, ademais, pódense, en fin, facer tantas cousas das que facedes vos aí, tedes, sí, pero unha morea de cousas. Hasta incluso penso que se poden facer hasta, non sei, castañas con setas. Sí, sí, a ver, a mercado podes facer o que queiras. Simplemente hai que ter a idea. Exactamente. Un pouco, pero a verdade é que sí, que a castaña combina con todo. Sí, prácticamente. Nos temos aquí a envasadora, conservera, entonces facemos o basamos prácticamente o que eso nos ocurre. Sí, sí. Que pasa que unha vez que temos xa tanta gama de produtos, ao final xa vamos ter que ir deixando de facer algún que non tal. Sí, sí, sí. Seguir sacando outros novos. Bueno, sacando uns novos, pero sin deixar os outros atrás, pero sí, sempre dándolle dixéramos saída a aquel que máis que máis reclamo ten. Sí, sí, efectivamente, nos o que máis estamos facendo agora é castaña envasada, vacío, nesta época, sobre todo na cara a Navidad, que é que se vende moi ben. Porque agora, comenzamos con o tema do queixo, tamén estamos traballando bastante. Tamén, por certo, que estes días tedes traballo arrego, non? Claro, efectivamente, en Navidad estamos facendo as cestas de Navidad tamén. Sempre preparando. Esos, empresas, sí, entonces, para empresas, esos agasallos, en fin, sí, todo eso. Estamos traballando nas cestas de pedidos que temos agora, tal, entonces temos unha época de Navidad bastante bastante movida. Bueno, por outro lado, mellor tamén. Sí, hombre, hombre. E tedes para, por exemplo, non sei, sei que vos pidan desde, non sei, desde Barcelona, desde Madrid, desde Asturias ou... Sí, concretamente, mira, ahora estos días estamos, antes concretamente, saliendo un pedido para México. ¿Para México? Sí. Jolín. Temos un distribuidor que estamos en contacto con él, nos fixo un pedido concretamente para vender castañas envasadas a vacío. Jolín. E, bueno, fixamos, mandamos unha pequena prueba a ver como vai a historia. Hombre, a ver se estende aí por, non sei, por Europa, por algún sí. sitio máis, Alemania, sí, a ver, Francia... Fora de aquí, os nosos produtos son moi apreciados. Mm. Que pasa que o máis difícil é encontrar o canal de distribución. Claro, sí, sí. Chegar ao público que, mm-hmm. que quere nosos produtos, é para nós é máis complicado. Mm-hmm. Pero non temos esos contactos, non temos esa forma de chegar aí. Mm-hmm. Si chegamos a través de alguén, un distribuidor, chegamos a un canal de distribución que realmente nos hagan pedidos importantes, pues vaya, no sería... Nada. Sería muy importante. Xa iremos metendo equipo, sobre todo equipo por xente que ten, vaya, paisanos nosos que teñen tendas e todo isto claro. aquí, a ver se metemos un fuciño e a ver se podemos sí, sí. poñelos en contacto contigo. No hai problema, nos estamos intentando servir a todo o mundo. Porque eso. E tú vestes, porque vexo o alcalde de Fonsagrada, sí. o laudo a túa muller, tú vestes na Fonsagrada alguna vez? Sí, na Fonsagrada estuvamos na feira do hotel, ou estuvamos por aí, nos eventos. Xa mo parecía. Sí. A ver, conocemos a bastante xente desta, porque siempre ao final, para facer algún utilizamos moito como ejemplo para dinamizar as zonas deprimidas, entonces, ou este, a 15 días estuvamos en Santa Eulalia de Oscos, sí, señor, sí. Na Fonsagrada. Sí, sí. Estuvamos dándole unhas jornadas que había para intentar dinamizar o medio rural. Sí. E tomámonos a nós como exemplo de iniciativa que é sostenible, que sí que se pode facer. Porque é así que se pode facer. Nos somos exemplos de que se pode facer. Claro. Con, con ganas. Sí, señor. Que se pode facer. Entonces, a veces vamos así a sitios en todas charlas. Con, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque en Santa Eulalia de Oscos estuvestes na, no Concello, non? Sí. Concello, nun departamento do Concello. Sí, a través do Concello, porque nos contactou con nós, vamos a elegir nuevas. Bueno, éramos varios exemplos de industrias sí, sí. agroalimentarias sí. que vivimos no rural e que intentamos sobrevivir. Claro. Que un pouco nosos exemplos que sí, que realmente con ganas e con moito traballo, pues, sí que se pode conseguir. Supoño que vos deberían despois comer a casa, Pedro, non? Pois sí. Efectivamente. Sí, señora, Casa Pedro, é unha ensinia ali en Santa sí, en Santalla. Sí, e ademais o dono, sí, o persoal. Sí, sí, majos, ali, é verdade que sí. Unha xente. Cómese moi ben. Sí, e entón pois vexo que é eu tiño comido ali varias veces cando isto, pois vou por ali tamén Sí. Pues porque a mí caime preto porque aunque eu son de nave de Suarna ali da Terra dos Ancares claro. pero achego-me como tiño vivenda na Fonsagrada pois claro, achego-me ali con frecuencia sí. coñeco bastante a zona está moi sí. Ademais, Santalla foi un pobo que reviviu como dixéramos da nada sí. Reviviu, sí, porque... É verdade que está moi ben, está moi cuidado, moi preparado. Sí, está moi ben, sí, señor. Sí. Porque aí fostes, claro, tú vestes na o que na charla, despois, claro, despois é cando se estende máis, cando chega a hora da comida, que se come, que se charla, pois aí é onde se ve a... Sí. Sí, efectivamente, estamos falando co alcalde, co técnicos do concello, o que intentaban era eso, un pouco, sí, para dar un exemplo a xente nova, porque ali hai moito, eles que dicían que hai moito restauración, sí. levan os anos luz de ventaja a nos, sí. pero en industria alimentaria non teñen nada. Claro. En o tema un pouco parado, entón, eles que o alcalde, que sobre todo quería, pues, dar un pouco máis de dinamización á zona, sí. Que a xente nova pues, que iniciar algún tipo de proxecto para fijar población e para que a xente se dá cuenta de que realmente sí que se pode vivir aí. Claro, porque eu digo, donde hai xente nova pois hai que darlle saída, hai que axudarlle, hai que claro. potenciar, non é solamente pois aquilo que monten e ir daquela maneira como con medo, non? Sí, no, claro. Si tens medo, non te poñas. Ora, si tives sí. unha axuda ou claro. que poidas facer, pois aí é onde tens que estar. Efectivamente. Porque, que tal foi a impresión entonces ali, non? Boa, non? Ben, moi ben, a verdade que sí. Tuvo xente, ben, a verdade que me va. Non vos preguntaban os xente despois de salir quizás do coloquio e todo eso, a un vivo acercarse vos a preguntar. Sí. A ver, depois, no medio da charla, da coloquio, tuvimos unha pequena parada. Sí. Entonces, a xente se acercou a nós, nos preguntaba. Entonces, e ben, a verdade que lle gustou moito o noso proxecto e que nos felicitaron porque comentaron por ben que facíamos. Hombre, eso é impepinable. Claro. Pois, Daniel, foi un placer terte aquí en Radio Samboy este día, e aquí un pouquitín mollado, pero sí. Pero que tamén aí está, pero bueno, moi ben, e entonces agradecemosche de corazón que tuveras connosco, que nos contaras todo isto. Moitas gracias a vos por acordarme de nos, quer dicir. Pois moi ben, saudiños e unha aperta a Vero e vale. Un biquiño para o neno. Muy bien, pues igualmente, saludos para vos, muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Venga. Bueno, pues despedimos a Daniel.